تفسير: وتحسبهم ايقاظا، اور تم سمجھتے ان کو کہ وہ جاگتے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ایقاظ جو ہے یقظ کی جمع ہے، اور رقود راقد کی جمع ہے. یقظ جاگنے والے کو کہتے ہیں اور راقد سونے والے کو کہتے ہیں. یعنی اگر تم غار میں جھانک کے دیکھتے تو ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے، سو رہے تھے. وہ کیوں؟ وہ بار بار کروٹیں بدلتے تھے، ان کی حرکتیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. یعنی بار بار کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ جاگ رہے ہوں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے. اب ایک سوتے ہوئے انسان کا جاگتے دکھائی دینا، یہ بھی تو ایک انیوژل بات ہے نا. جب آپ کسی سوتے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ فوراً پہچان لیتے ہیں یہ سو رہا ہے، اور ایک شخص جاگ رہا ہے تو آپ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں یہ جاگ رہا ہے. لیکن آپ کی سمجھ دھوکا کھا جائے کہ ایک سوتے شخص کو آپ جاگتا محسوس کریں تو ایک انیوژل بات ہے نا. ایک شخص سو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے وہ جاگ رہا ہے. اچھا، ایسا کیوں کیا گیا؟ سوتوں کو جاگتا کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ کوئی شخص ان کو غافل پا کر ان کے پاس نہ جائے. مثلا اگر کوئی راہگیر وہاں سے گزرتا بھی تو دیکھتا کہ اچھا، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، شاید دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ مسافر ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اس کو ایک معمولی چیز سمجھ کر گزر جائے. تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راحت کا سامان بنا دیا، مرفق بنا دیا، اور ان کے لیے آسانی پیدا کر دی. یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی تھی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو الٹا پلٹا رہے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب. ابن عباس کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی سائڈ پہ سوئے رہتے تو کیا ہوتا؟ زمین ان کے جسم کھانے لگتی. کیونکہ اگر آپ بہت دیر تک ایک طرف لیٹے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جسم بہت گرم ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنی مرضی سے جسم نہیں پلٹ سکتے، ایک ہی طرف لیٹے رہتے ہیں تو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، ان کے جسم زخمی ہو جاتے ہیں، اور بعض زخم تو بہت گہرے ہو جاتے ہیں. اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سو سال تک سلائے رکھا اور ان کے پہلو بھی بدلوائے، جس سے کیا ہوا کہ وہ بالکل جیتے جاگتے انسان نظر آتے تھے. رحمت کی ایک اور نشانی: وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ دہلیز پر پھیلائے ہوئے تھا. باسطن ذراعیہ بالوسیط، یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ اور یہ کہ ویسے تو وہ اہل ایمان تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ کتا بھی لے لیا، کیونکہ کتے کا رکھنا جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیزوں میں سے تو نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے نا اسلام کا کتے کے بارے میں نظریہ جو ہے وہ کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کہا یہ جاتا ہے، یعنی روایات میں یہ بات آتی کہ جب یہ گھر سے نکلے اور غار کی طرف جا رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، اور اس نے ان سے بات چیت کی تو وہ بھی ان کا ہم خیال تھا، اور اتفاق سے وہ شخص چرواہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا. اب ہوا یہ کہ وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور اس طرح اس کا کتا ساتھ آ گیا، اور انہوں نے اسے اندر نہیں رکھا غار کے بلکہ وسید پر تھا. اور وسید کس کو کہتے ہیں؟ وسید کا لفظ قرآن پاک میں مؤسدہ کے ساتھ بھی آتا ہے. مؤسدہ، مؤسدہ کس کو کہتے ہیں؟ بند کی ہوئی. تو دروازہ جیسے بند کیا جاتا ہے نا، تو دروازے کے نیچے پہلے زمانے میں وہ لکڑی کی ایک رکاوٹ ہوتی تھی جس کے ساتھ پھر وہ تالا لگتا تھا، مہار جس کو بولتے ہیں، وہ وسیط کہلاتی ہے. کتے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر موجود ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. अब यहाँ पर रहमत की बात भी हो रही है और कुत्ता भी साथ मौजूद है, तो ये किस तरह? तो इसमें खासतौर पर यह लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ कि वो कुत्ता उनके साथ अंदर नहीं सोया हुआ था, बल्कि कहाँ था? द्वार के दहाने पर था, दरवाजे पर था, यानी बाहर की तरफ था। इसीलिए हम देखते हैं कि शिकार के लिए, चौकीदारी के लिए कुत्ता रखा जा सकता है। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा की अहादीस से वाजे है, जिससे ये पता चलता है कि जानवरों की हिफाजत, खेती की हिफाजत या शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज है। वसीद का एक माना सहन और आंगन भी किया गया है, इसकी जमा वसायद है। बाज उलमा ने वसीद का मतलब दरवाजा किया है। काब अहबार का कौल है कि असहाबे कहफ का गुजर एक कुत्ते के पास से हुआ तो वो कुत्ता इनके पीछे चल पड़ा। एक तो वो चरवाहे वाली रिवायत है और दूसरी रिवायत में क्या आता है जो काब अहबार का कौल है। काब अहबार कौन थे? यहूदी आलिम थे जो मुसलमान हो गए थे। तो इन्होंने अपनी किताबों से बहुत कुछ रिवायत किया है, जिसके बारे में आता ना हद्दसु अन बनी इसराइल वाला हरज। तो इनसे बहुत सी तफसीरी रिवायात मनकूल हैं जिनको इसराइलियात कहा जाता है। तो उनका कहना यह है कि ये जा रहे थे जब गार की तरफ तो एक कुत्ता इनके पीछे लग गया। उन्होंने उसे कई दफा भगाया मगर वो फिर आ जाता। और उनका कहना यह भी है कि अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को कुव्वत गोयाई दी तो वो बोला कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझसे मत डरो, मैं तो अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करने वाला हूँ, यानी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और वैसे भी कुत्ते की वफादारी और कुत्ते का जो साथ देना है मुश्किल वक्त में वो तो सबको मालूम ही है। और बाद में ये ख्याल भी जाहिर किया कि वो कुत्ता नहीं था बल्कि शेर था, क्योंकि शेर के लिए भी अरबी में कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बहरहाल وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے ان پہ اطلاع پائے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، یعنی خوف کھا جاتے۔ کیوں ऐसा क्यों किया गया, उनके इस नजारे में दहशत क्यों रखी गई, उनको देखते ही खौफ की कैफियत क्यों पैदा होती? जो भी दरअसल अल्लाह की एक रहमत थी उनके हक में कि कोई भी फिर उनके करीब ना आए और उनको नुकसान ना पहुंचाए। अब देखें कि हमारे यहाँ कुत्ते का लफ्ज जो है उस बेचारे की वफादारी के बावजूद और बहुत से काम करने के बावजूद एक गाली भी है ना। लेकिन कुरान पाक में इस कुत्ते का जिक्र आता है। क्यों इस कुत्ते को ये सआदत क्यों हासिल हुई कि उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया? सोहबत की वजह से, क्योंकि वो इनके साथ था इसलिए उसका जिक्र भी इनके साथ हुआ। इसके बारे में शेख सादी ने गुलिस्तान में कुछ अशार लिखे हैं। सगे असहाब कहफ रोज चंद पय नेका गिरफ्त मर्दम शुद पिसर नूह बाबदा बनशिश खानदान नबूवतश गुम शुद। इसका मतलब क्या है कि सगे असहाब कहफ, असहाब कहफ का कुत्ता रोज चंद चंद दिन तक पय नेका गिरफ्त नेक लोगों के साथ रहा, मर्दम शुद्ध तो इंसान बन गया, यानी उसे इंसानों के साथ जिक्र किया गया। फिर नूह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बाबदा बनशिस बुरे लोगों के साथ बैठा खानदान नबूवत गुमशुद, तो नबूवत का खानदान उसने गुम कर दिया, यानी वो खानदान उसको फायदा न पहुंचा सका। एक और शेर में वो कहते हैं सोहबत सालिह तरा सालिह कुनन, सोहबत तालिह तरा तालिह कुनन, नेक सोहबत तुम्हें नेक बना देती और बुरी सोहबत तुम्हें बुरा बना देती। जैसी कंपनी इख्तियार करोगे, जैसे लोगों में बैठोगे वैसे ही बन जाओगे। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے ساتھی کی مثال خوشبو والے اور بھٹی پھونکنے والے جیسی ہے، بس خوشبو اٹھانے والا یا تو تجھے مفت خوشبو دے دے گا، یا تو اس سے خوشبو خرید لے گا، یا اس کے پاس بیٹھ کر اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی پھونکنے والا جب تو اس کے پاس بیٹھے گا یا تیرے کپڑے جلا دے گا، یعنی کوئی چنگاری نکل کے تم پہ بھی آ پڑے گی، یا تو اس سے بدبو محسوس کرے گا. عام طور پر خوشبو بیچنے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ جو بھی کوئی پاس ہو تو روئی سے لگا کر اس کو دیتے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو سموکرز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی کمپنی میں بیٹھے ہوں تو خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کا دھواں سب تک پہنچتا رہتا ہے. اس کو بولتے ہیں نا پیسو سموکر، یعنی جس طرح سموکنگ کرنے والے خود سموک کر کے اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، تو جو لوگ سموکرز کے دوست ہوتے ہیں یا تو یہ کہ آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی، یا یہ کہ وہ خود نہیں بھی پیتے تو صرف ان کا دھواں سونگ سونگ کر بیمار پڑ جاتے ہیں. اور یہ بھی نقصان دہ چیز ہے. تو یہ بھی کس وجہ سے، مثلا ایک سموکر کو اگر ایک بیماری لگتی ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والے کو اگر وہی لگ جاتی تو کیوں، حالانکہ وہ تو سموکنگ نہیں کر رہا تھا، کمپنی کی وجہ سے اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھتا تھا اور اس کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ کی سوچ وہی ہوتی ہے جو آپ کے دوستوں کی ہوتی ہے، جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کی ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وَكَذَٰلِكَ مَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. کس طرح؟ کزانے کا کلفظ جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمثیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دو واقعات کی باہم تمثیل بیان کرنا مقصود ہے نا، یہ دو واقعات کی یہاں تشبیہ بیان کرنا مقصود ہے. پہلا واقعہ کون سا گزرا ہے جس پر یہ کزالے کا آ رہا ہے؟ پہلا کون سا خاص واقعہ ہے ابھی جو آپ نے پڑھا ہے؟ ان کا سونا، یعنی جس طرح ان کا سونا ایک نشانی تھا، کزالے کا اسی طرح ان کا جاگنا بھی ایک نشانی تھا، ٹھیک ہے، یا نشانی بن گیا. وہ کذالک بعثناہم، اور اسی طرح یعنی کس طرح، جیسے وہ سوئے تھے ویسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا، صحیح سلامت جسموں کے ساتھ. جیسے عام روایات میں 300 سال کا ذکر آتا ہے، تو تقریباً 300 سال بعد ہم نے ان کو جگہ اٹھایا. اصل مدت تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ صرف ایک مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے. کیوں اٹھایا؟ لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. کیا پوچھیں؟ کہ کتنا ٹھہرے ہیں ہم یہاں. قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبستم، تم کتنا ٹھہرے ہو؟ قالو، تو باقیوں نے کہا، لبسنا یومن او بعد یوم، کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا، اور جب وہ اٹھے تو دن کا پچھلا پہر ہوگا. تو اس پر انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم ایک دن، یعنی سویرے آئے تھے شام اٹھ گئے ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ پورا دن تو جب بنتا نا کہ اگلے دن پھر سویر ہوتی، تو یوں ہی محسوس ہوتا نا کہ صبح سوئے اور شام اٹھے، اسی لیے وہ کہتے ہیں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں یہاں. قالو، انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو بھی تم ٹھہرے ہو. یعنی اس سے جگڑنے کی کیا بات ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان کی کیا شخصیت سامنے آتی. جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں بیکار کی بحثیں نہیں کرتے. اگر وہ سارا دن بھی اس سے جھگڑتے رہتے کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں تو حاصل کیا ہوتا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبستم، اللہ کو زیادہ پتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے جو بھی تم ٹھہرے ہو یا جتنی بھی دیر تم ٹھہرے ہو. فبعثوا احدکم، آؤ کام کی بات کرتے ہیں، بھیجو اپنے میں سے کسی کو، بورقکم ہذہ، اپنے اس سکے کے ساتھ، ورق جو ہے یہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، تو چاہیے کہ وہ دیکھے، ایوہا، کون سا ان میں سے، ازکا تعامن، زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. فلیأتکم برزق منہ، तो चाहिए कि वो वहां से कुछ खाने को ले आए, कोई रिस्क ले आए। आयत के इस हिस्से से उनकी शख्सियत का कौन सा पहलू नुमाया हो रहा है? पाकीजगी की तलाश, हलाल की तलाश। क्योंकि जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखता है, फिर वो अल्लाह ताला के अहकामात की हर जगह पाबंदी करता है, वो गार के अंदर क्यों ना। और आप खुद सोचे कि 300 साल बाद जब वो उठे होंगे तो कैसी भूख होगी उनको और खाने के लिए कितने बेचैन होंगे। उस मौके पर भी क्या तलाश करते हैं? अज़का ताम, सबसे पाकीजा खाना। अगर हम किसी ऐसी जगह पर हो तो क्या कह के भेजे? जो मिले ले आना, बहुत भूख लगी, जो मिले खा लेंगे। किसी रेड़ी से ले आना, मक्खियों से अटी, गर्द गुबार से अटी, कुछ भी मिल जाए, क्या करें, मुसाफिर हैं। लेकिन वो इस मौके पर भी अपने उसूल को नहीं छोड़ते, जाकर देखो ज्यादा बेहतर खाना कहाँ है, हलाल खाना कहाँ है। और फिर वलिया तलफ, चाहिए कि हुस्ने तदबीर से काम ले। यानी जब वो तलाश कर रहा हो तो इतना खामोशी के साथ जाके तलाश करे कि किसी को पता ना चले कि लेने वाला कौन है, किसी को खबर ना हो। वलिया तलफ का लफ्ज लुफ्त से है, लाम पोए से, लतीफ का लफ्ज भी इसी से है। इसमें एक माना यह भी किया जाता है कि चाहिए कि नरम गोई से काम ले, यानी नरमी से काम ले, दुकानदार से या जिससे भी वो मामला करे उससे लुत्फ करम से मामला करे, यानी दूसरे मानों में खुश उसलूबी से काम ले, उसने तदबीर से काम ले, सोच समझ के काम करे। इससे उनकी शख्सियत का कौन सा पहलू उजागर होता है? आमतौर पर जो दीनदार तबका होता है, जो हलाल हराम का बहुत ख्याल रखता है, बाज़ोकात वो हलाल हराम की तमीज करने में ऐसे ऐसे कमेंट पास कर जाता है कि वो लुत्फ करम खत्म हो जाता है गुफ्तगू से। आमतौर पर ये भी देखा होगा कि जब लोग खाने के ऊपर बात करते हैं तो उस बात के अंदर भी एक तंज होता है ना, कि लोग इस तरह खाते हैं, लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखें कि अज़का ताम की तलाश तो है लेकिन मामले में सख्ती नहीं है, उसने तदबीर भी है और लुत्फ करम का मामला भी है, हिकमत की तरफ इशारा है। और चाहिए कि नरमी से काम ले, लुत्फ से काम ले, खुश उसलूबी से काम ले। वला युशइरन बिकुम अहदा, और तुम्हारे बारे में किसी को पता ना चले, किसी को खबर ना हो, किसी को हमारे यहाँ होने के बारे में खबरदार न कर बैठे। तीन एहतियातों के साथ उन्होंने एक शख्स को खाना लेने के लिए भेजा। पहली एहतियात अज़का तामन, दूसरी वलिया तलब, और तीसरी वला युशइरन बिकुम अहदा, तुम्हारी किसी को खबर ना हो। क्यों क्यों खबर ना हो? इन्नहुम यज़हरू अलैकुम, क्योंकि अगर वो तुम पे गालिब आ गए, तुम पे काबू पा गए, या एक और माना तुम्हारे बारे में वाकिफ हो गए कि तुम यहां छुपे हुए हो, तो क्या करेंगे? यरजुमुकुम, तुम्हें संसार कर देंगे, मार डालेंगे। औ युईदुकुम, या तुम्हें वापस लौटा लेंगे। फी मिल्लतिहिम, अपने दीन में। वलन तुफ्लिहु इज़न अबदा, और तुम हरगिज कामयाब न होगे कभी भी। यानी अगर अहले शहर ने तुम्हें अपने दीन में वापस लौटा दिया तो फिर ना तुम दीन के रहोगे ना दुनिया के। वकज़ालिका आसरना अलैहिम, और इसी तरह हमने उन पर इत्तला कर दी, हमने लोगों को उनके बारे में खबर कर दी। अब ये कज़ालिका किस पे जा रहा है? यानी जिस तरह हमने उनको सुलाया और जिस तरह जगाया, इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल पर मुत्तले कर दिया। आसर ना अलैहिम, क्यों मुत्तले किया? इसमें क्या हिकमत थी? लिया लमू, ताकि वो लोग जान लें। कौन से लोग? शहर के रहने वाले। क्या जान लें? अन्न वाद अल्लाही हक्कुन, कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वो अन्न साअत ला रैब फीहा, और बेशक कयामत की घड़ी उसमें कोई शक नहीं। یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اللہ نے ان کی مرضی کے خلاف ان کا حال لوگوں پہ ظاہر کر دیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ہم ایک چیز چھپانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کروا دیتے ہیں، ہمیں وہ بہت ناگوار لگتی ہے، ہمیں اس میں بہت خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، کسی کی ہدایت کا، کسی کی فلاح کا، کسی کی بہتری کا. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں ہاں کوئی اس کی مرضی کے مطابق چیز آئے یا مرضی کے عین خلاف آئے، وہ اس پر اپ سیٹ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اس میں بھی بہتری ہوگی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خیر تلاش کر لیتا ہے. یہ اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا تھا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا. اس لیے وہ اپنی طرف سے کچھ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور تدبیر کر رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آثرنا علیہم ہوا کیسے؟ تو بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جو سکہ وہ لے کر گئے تھے، اس پر لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ تو اب کا سکہ ہی نہیں. کہتے ہیں کہ دکاندار نے جب سکہ لیا تو اس نے کہا کہ یہ تو سکہ چلتا ہی نہیں، بہت حیران ہوا کہ تم کہاں سے لائے ہو. تو اس نے کہا کہ یہ میرا اپنا سکہ، میں کہیں سے چرا کے نہیں لایا، کسی دفینے سے نہیں لایا. اس نے کہتے ہیں کہ دوسرے دکاندار کو دکھایا، وہ بھی بہت حیران ہوا. اور پھر آہستہ آہستہ ساری حقیقت کھل گئی، اور اس شخص کو لے کر وہ اس غار تک پہنچ گئے جہاں سے وہ شخص آیا، کیونکہ وہ کیوریوسٹی اور ایک تجسس ابھرا نا کہ یہ سب ہے کہاں. اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے کہ اب یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے اور یہ کہاں سے لائے ہو. اور اس طرح ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا، اور لوگوں نے بالآخر جان لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی سو سال پہلے غائب ہو گئے تھے، اور کسی کو ان کے اوپر اطلاع نہ تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے. اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ان غائب ہونے والوں کے نام ایک تختی پہ لکھوا کے وہ محفوظ کرا دیے تھے. اسی لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا، رقیم بمعنی مرقوم، کہ جن کے نام لکھے ہوئے تھے تختی پر، کتبے والے. جب ان کے نام پوچھے گئے اور اس تختی کے ناموں سے ان کو کمپیئر کیا گیا تو حقیقت بالکل کھل کے سامنے آ گئی. اس دوران میں وہ سب بادشاہ بھی مر گئے، اور سارے حالات بھی بدل گئے، اور لوگوں کا وہ دین بھی بدل گیا. جو نیا بادشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور جب بادشاہ نے عیسائیت قبول کی تو باقی لوگ بھی اس کے پیچھے عیسائی ہو گئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس دوران یہ بحث چل رہی تھی کہ قیامت واقعی ہوگی یا محض ایک خواب کی شکل میں ہوگا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر اس حقیقت کو بھی کھول دیا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو اسی طرح زندہ کر لے گا جس طرح ان سوئے ہوئے لوگوں کو اس نے دوبارہ زندہ کر لیا.